raz dwa, raz dwa. Raz dwa, raz dwa. Raz dwa, raz dwa. Raz dwa, raz dwa. Raz dwa, raz dwa. Szur coś tam 57, znam ten model. Zaczniesz może raka, pietraka. Nie taśmę projekt, zaraz pnie ziom do przodu. To mój mic, to mój głos, to mój scratch. To mój dowód z domu, z nadgrobu. Dłoń, powód, łez, obok Bogu. Anemik, anemik, zamienimy się na flow z relacją. Umysł, pusa, gardło, umyj w uszach paść. Bo na wolno zostaliłby cię paścią. To twój polsatu paszport, kopiuj chłopaku raz. Bo na więcej nie strać, co z twoim kumplem doradzą. Brat, bro, bar lub buzia czysta. U nas dystans buja, gwizdka na kolejnych mixach. Czyli ja i ten rytm zlepi mi jak distal. To Teofilów styl od pergaminu i pierwszych nagrań. Mocniejszy niż peralginum od samego diabła. Jebać pentagram, oświeci was wiagra. Maria plus 600 odcinków, gdzie gwiazdą i zaura. To terapia szatańska, więc teraz na dwa hałas. Na dwa, tak tylko sprawdzam. Bo kiedy mam czystą dyszkę, jaram bez ciśnień. Wszystkie, gramy to liście. Ej many, daj fifkę, skitramy coś szybciej. Wytykani palcami pchamy ten wyświechtany system. Ten nad wszystkim sprawie, które na świat na dyskie. Pamiętaj, w zakrętach kalectwa nie unikniesz. Zachęta, wiesz ten pak, ja wiem jak się już przygnie. Opowieści, których puenta ma chlanie, potem dziwkę. Panie, oszczędź mi, chcę wejść stąd, puść lejce. Mój zawód MC, tego typu bzdur, fuj na zabój, weź je. Po pierwsze flow buja, koszura stąd tu nas kula. Cały już blok fruwa, odskuna w halunach tłok. Zakumasz to, zajumasz, bo taki już naród czarów. Tu nie wymagaj, czy na kiju dolarów. Barów glancyk, jak Nebraska cwancyś. Masz czas, czas to kat, nie wynalazca. Aha. Ty mam dyszkę, każdy problem pryśnie. Słabi MC, wiem gdzie was dorwę bytne. Tak od serca, płakać po was będzie tylko uniwersal. Tu ci wkręcam, ziomek szczerze. Od tych obstranych siedzeń koniec świata ich nawet nie zabierze. A chuje warci tyle ile cisza w eterze. No i lipa w frajerze. Problem pryśnie, słabi MC, wiem gdzie was dorwę bytne. Ty mam dyszkę, każdy problem pryśnie, słabi MC, wiem gdzie was dorwę bytne. Ty mam dyszkę, każdy problem pryśnie, słabi MC, wiem gdzie was dorwę bytne. Ty mam dyszkę, każdy problem pryśnie, słabi MC, wiem gdzie was dorwę bytne. Tak od serca.